राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 4 दिसंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम देखो अंत में बात क्या है, एक परमात्मा रहेगा भाई, एक परमात्मा के सिवाय कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, होना कोई संभव नहीं, एक परमात्मा ही परमात्मा है। उससे पहले दो विभाग है, एक चेतन विभाग है, इधर विभाग है। भगवान का आश्रम तो हम चेतन विभाग में है, हमने जो शरीर को अपना माना है, इंद्रियों को अपना माना है, मन बुद्धि को अपना माना है, ये गलती है। अपना अपना केवल परमात्मा है, क्यों परमात्मा के अंश है सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश सब ईश्वर अंश है, तो ईश्वर के साथ हम है, एक है। और ये प्रकृति है, शरीर है, इंद्रिया है, इनके साथ हम एक नहीं है। ये जड़ है, जड़ विभाग है, ये हम चेतन विभाग है, चेतन विभाग, चेतन विभाग परमात्मा के साथ है, जड़ विभाग के साथ नहीं है। हम ये भूल हुई है जो शरीर के साथ एकता मानी हमने, शरीर के साथ एकता नहीं हुई, शरीर जड़ नाशवान है, भगवान है, बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम हरदम ही बदलता है, हरदम ही हरदम ही बदलता है। हम कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, हम वैसे वैसे रहते हैं, परमात्मा वैसे वैसे रहते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है, हरदम बदलने वाले साथ हमारी एकता है ही नहीं। हमने गलती करी जो इनके साथ एकता माने, हम परमात्मा के साथ एक है। और ये ब्रह्मांड अनंत है, इनके साथ कुछ नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल अलग है। हम ऐसे तो अलग है, ये अलग माना और यहाँ हो गया, ठीक हो गया, एकदम ठीक हो जाए, ऐसे बिल्कुल अलग है। हम चेतन है, इधर नहीं है, अगर ज्ञान हुआ और तत्व ज्ञान मुक्ति एकदम, और भगवान के साथ एक हुए भक्ति एकदम, सब काम ठीक हो गया। भगवान के साथ एक है, संसार साथ एक नहीं है। हम इतनी बात है जानने, इतनी बात खास जानना, मानना दो बात है, जानना मानना, जानना का संसार के साथ हम एक नहीं है, जानना है भगवान के साथ एक है, मानना है भगवान दिखते नहीं, इस बात मानना है भगवान के साथ एक है और संसार साथ एक नहीं है, ये जानना है। जानना मुक्ति, उस भगवान माना भक्ति, मुक्ति भक्ति, सीधी बात है। संसाधन भी नहीं रहे, ये हमारे से भी है। ये बात कई बार कही है कि जो मिलते हैं बिछड़ जाते हैं, वो चीज अपनी नहीं होती, ये शरीर सब बिछड़ रहा, सही साथ नहीं रहे, बिछड़ा कुंड बिछड़ेगा, रुपये बिछड़ेगा, ये सब बिछड़ेगा, मिलता है बिछुड़ता, मिलता है बिछुड़ता, वो अपने नहीं होते, भगवान हमारे साथ रहते, भगवान बिछुड़ते नहीं, मिले हुए पहली से, पहले से मिले हुए है, वो मिलते बिछुड़ते नहीं है, पहले से मिले हुए है, और बिछुड़ते है ही नहीं। नरक में जाओ तो, स्वर्ग में जाओ तो, वैकुंठ में जाओ तो, मृत्यु में जाओ, जो जाओ, ईश्वर सर्व उतारा मिलते थे, सदा साथ रहते ईश्वर, ईश्वर साथ है, हम ईश्वर के साथ है, ईश्वर के साथ ही है, संसार के साथ ही नहीं है, शरीर के साथ ही नहीं है। शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, प्रतिक्षण हरदम बदलता ही रहता है, बदले बिना रहता ही नहीं, और अपने कभी बदलते ही नहीं, स्वभाव दोनों का अलग है बिल्कुल, संसार के साथ स्वर मिलता नहीं, संसार सबका सब बदलता है, क्षण भंगुर है, एक क्षण में एक रूप नहीं रहता, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। उत्पत्ति और प्रलय कहते हैं, उत्पत्ति प्रलय हरदम हरदम, बीच में स्थिति है ही नहीं, उत्पत्ति प्रलय होते होते प्रलय, वो हम नहीं, हमारा नहीं शरीर है, शरीर हमारा नहीं, ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड है, जिसमें कोई तिल भर चीज का पड़ नहीं, और भगवान पूरे पूरे प्रलय, संसार में तिल जितनी चीज नहीं है, भगवान पूरे पूरे अपने, दस पंद्रह बालक हो तो दस पंद्रह बालक माँ पूरी सब गई, दस पंद्रह ऐसा नहीं हुआ, इतनी इतनी माँ ऐसी देती है, माँ सबकी माँ है, सबकी माँ है, ऐसे भगवान सबके है, सब गए पूरे पूरे, पूरे पूरे सब गए, हर बात में हो बोला सबके पूरे भगवान है, जीव मात्र भगवान है, ईश्वर से जीव अभिनाशी चेतना मन सहसि, ऐसे चेतना मन सहसि, हमारे में कुछ परिवर्तन होता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, परिवर्तन हम तो है जैसे रहते हैं, है जैसे जैसे सब जगह रहते वैसे मान देते शरीर शांत हो अपना, ये गलती होती है, मन सारे ज्ञान प्रगति था नहीं खास नहीं खेसता अपनी मानता है, ये गलती है, खेसता है अपनी मानता, शरीर अपना है, मन अपना है, बुद्धि अपनी है, ये मिली हुई है बिछुड़ जाएगी, ये बिछुड़ रही है, हरदम मिसुर नहीं, हरदम हरदम हरदम इन्हें मिसुर का काम है, और इन्हें खुद का काम है मिसुर नहीं, अपना बदलता ही नहीं है, जो जाता है कई चूड़िया में जाएगा, 84 लाख चूड़ी में जाएगा तो भी बदलेगा नहीं, है जो रह जाएगा, है जैसा रहता है, और ये संसार बदलता ही रहता हरदम, बदलने को अपना मान लिया, इतने ये गलती है, मनुष्य को गलती मालूम हो जाए तो बहुत जल्दी मुक्ति हो जाए इसकी, ये गलती है, गलती छोड़ दी मुक्ति हुई, इस गलती को गलती छोड़, गलती समझ गलती को छोड़ दिया जाए मुक्ति हो गई, संसार को छोड़ दिया मुक्ति, भगवान पर यह भक्ति, संसार छोड़ दिया मुक्ति, भगवान पकड़ दिया भक्ति, भगवान अपना है भक्ति, संसार अपना नहीं है, ये मुक्ति हो गई, संसार अपना माना है बंधन हो गया, अपने चीज माने बंधन हुआ, संसार में भी दो चार पांच सात भक्ति रहती है, एक मकान है, थोड़ा सा रुपया है, और तो मुक्ति हो रही है, संसार सब मुक्त है, हजारों लाखों अरबों खरबों रुपया कर रही बैंकों में पड़ जाए, हमारा कोई बंधन नहीं, सबके आग लग जाते बर्बाद नहीं, मुक्ति हमारे छूटे हुए, थोड़ा सा रुपया, थोड़ा सी जमीन, थोड़ा सा घर, थोड़ा सा इतने बंधे, ये हमारे हमारे हमारे भाई मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई हमारी, हमारी थी, कोई कुत्ता मर गया, कहीं गाय गेड़िया मर गई, कहीं सुरक्षा मर गया, कहीं गिदारिया मर गई, पर भाई नहीं, उनसे मुक्ति है, सबसे मुक्ति है, रुपया लाखों करोड़ों अरबों रुपया घटा नहीं गया, कहीं घटा गया, कोई हो गया बेटा, अपने अपने कोई रोते ही नहीं, हमारे रुपया है जितना चला ज्यादा होते है, तो ज्यादा मुक्ति तो हो रही है, थोड़ी सी बाकी है, अवश्य मुक्ति हो जाए पूरी मुक्ति, सीधी साधी बात है, अपना कुछ है ही नहीं, अपना रहेगा नहीं, छूटेगा सब, सब मरोगा तब इतर का साथ में चलेगा नहीं। तो अंत तो तदे के पापर तू न तदे अभित है। जय राम जी जी बस हमारा कोई नहीं है, हमारा केवल ईश्वर है। ईश्वर वो ईश्वर हमारे पिता परम पिता परमेश्वर है। उसी हमारे ईश्वर अर्थ दी वो नाशी है, हमारा अर्थ है नहीं। पकड़ो बात मुक्ति हुई है, पकड़ा मुक्ति भगवान पकड़ा भक्ति इनको नहीं पकड़ा ये मुक्ति, भगवान को पकड़ा ये भक्ति मौज होगी। संसार नहीं पकड़ना है, भगवान पकड़ जा पाए संसार पकड़ना है। ये पकड़ा रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा नहीं तो रहेगा नहीं, हम रखेंगे नहीं। चलो तो चलो हटो यहां से, हम नहीं रहे चलो हटो, हम नहीं चाहते। कैसी मौज बढ़ जाए, आनंद बढ़ जाए, मौज बढ़ जाए। ये रुपये पैसे घर कुटुम्ब शरीर चलो हटो हटो हटो हटो हटो निकालो। संसार छूटा मुक्ति, अरे भगवान पकड़ा पकड़ी बस एकदम जान नान माना संसार को जान लिया। हम चले सुबह इस तट्टी को सब दोह जैसी चट्टी है, हमारा ही नहीं कुछ भी, सबसे मुक्ति हुई। भगवान अपना भक्ति हुई। देखो भाई एक बात करो कुछ दिन हो जाए, मुक्ति कर लो तो भक्ति हो जाएगी, भक्ति कर लो तो मुक्ति हो जाएगी, भक्ति कर लो तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति कर लो तो भक्ति हो जाएगी, दोनों कर लो दोनों कर लो। संसार से मुक्ति भगवान में भक्ति, संसार को जानना है भगवान को मानना है, ये अपना नहीं है। सबका वियोग होगा, मर गए मरने समय एकदम वियोग साफ साफ छूटेगा, कोई मर जाए तो छूट जाएगा तो रोना पड़ेगा, अपने पहले छोड़ दिया। साधु विचार कर मधे संबंध या दिली जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ रहा उसे बिगड़े छोड़ो, पहले पहली छोड़े उसकी बहादुरी है, पहले छोड़ दिया छोड़ दिया। हमारा ही नहीं भाई, हमारा नहीं है संसार, हमारा नहीं नहीं कि यार मुक्ति है। हाँ कि यार भक्ति भगवान अपने मुक्ति छोड़े है एकदम, कोई अपना नहीं है, अपना कोई है नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देगा न कोई दुख में सहारा, सुनो तुम किसी की मत बात प्यारा। कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, मौज हो जाएगी, अपना का रोना पड़ेगा, अपना नहीं मारा रोना रोना हाथ में बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। पहले छोड़ दे तो रोना छूट जाएगा, हम दे देते रुपया आनंद हो जाता है, कोई ले जाए तो रोना पड़ता है, हम छोड़ना चाहते नहीं छूट जाए रोना पड़ता है, छोड़ दिया दे दिया मौज हो गई। इतना फर्क है, भगवान को दे दो सबा, भगवान को दे दो, भगवान को दे दे सभी। अरे महाराज रुपये पैसा आप रखो, मकान आप रहा, भगवान आप रहा, सब आप रहा। धनापकार स्वरूप। भगवान ने सुपात्र मिलेगा नहीं कोई, सुपात्र दाना जो वेद नाट्य सुपात्र के दान करने से नाट्य होता है। भगवान जैसे सुपात्र मिलेगा भगवान को दे दो, भगवान है ना वो तैयार, सब कुछ दे दो, अपने आप को दे दो, परिवार दे सब भगवान को दे दो, अपने आप को भी भगवान के चरणों में सुपुर्द कर दिया। भाई बहन सभी अपने आप को सुपुर्द कर दे भगवान के चरणों में, अपने चीज ही सुपुर्द कर दी, अपने आप को ही दे दिया, अपने जरिए भगवान आ गए, भगवान बस सब भगवान बन जाओ, बहुत हो जाएगी आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद हो जाएगा, दुख सब मिट जाएगा, संताप सब मिट जाएगा। ऐसा उपाय बढ़िया पता लग गया, पता लग गया, ये पता नहीं लगता है लोगों को, पता नहीं लगता है, पता लग गया दुख हो, जब पता लग गया दुखी हो दे दे भगवान को, अपने आप को भगवान दे दे, अपनी जगह भगवान ही हो जाए बस, अपना न्याय भी नहीं, भगवान ऐसा नाम सुपुर्द कर दे बस। आप कन्यादान कर देते हो विष्णु रूपाए बराए संप्रदा दे, अपने आप को भगवान सुपुर्द कर दो, हेलो महाराज अपनी मिट्टी आया फिर भगवान हो जाए राजी, अपनी मिट्टी आया फिर भगवान हो जाए राजी, राजी दो काम हो जाए आप ही, अपना दुख बढ़ जाए भगवान खुश हो जाए, सब भगवान को देना पड़ता था। भगवान जैसा कोई मिलेगा नहीं, दया भाई दया भाई दया भाई दया दया सुन अच्छा शुद्ध है कई जगह भाई भगवान अड़िया नहीं शुद्ध शुद्ध भगवान अपना अपना अपनी माँ होती है, अपनी माँ अपनी माँ है, माँ वो भी शायद होता है, कोई पूछता ही नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा पूछता नहीं, माँ है मेरी, मेरी माँ है, मेरी माँ अच्छी रहती है अच्छी रहती है, जो सब भगवान माया सबकी माँ भगवान है, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो पिता से लोग कश्य सरासर सब पिता है, माता दाता पिता माँ माँ भी भगवान है, माँ भी भगवान है, पिता भी भगवान है, दादा भी भगवान है, परदादा भी भगवान है, भाई बंधु भगवान है, तुम्हें बंधु सरा तुम्हें बंधु भाई भी तुम हो, सदा भी मित्र भी तुम्हें हो, तुम्हें सर्व सुबह भी हो, अगर भगवान है सर नाम सुबह करते हैं अपना में कन्यादान करता है नहीं, कन्यादान करते पिता है कन्यादान करते अपने कन्यादान हो गया, कन्यादान होते ही निश्चिंत हो जाए, चिंता बैठी हुई भाई बड़ी हो गई चिंता है दान कर दिया वह चिंता बैठी, चिंता बैठी जो भगवान अपने आप को दे दे बस, मौज हो जाए सज्जनों मौज हो जाए, बढ़िया अटकड़ा है हरेक समझता नहीं अटकड़ा, ये अटकड़ा है अपन सीख लो, ये अटल सीख जाओ अटल तरीका बढ़िया राम जी दे दिया अपने लो महाराज, राम जी राजी हो जाओ, तुम भी राजी हो जाओ, त्रिलोक राजी हो जाओ, सब राजी हो जाओ, तुम्हारी आफत बढ़ गया है, समझ हो जा कुछ हमें राम जी को काम करना पड़ेगा, काम सब राम जी को करना पड़ेगा, राम जी को दे दो खुश हो जा बस। हेलो महाराज आप रखो अपनी मिल जाए आफत भगवान मुझे राजी, ऐसा कौन है आफत में लेकर राजी है, राम जी है, राम जी शुद्ध है, अरे भगवान सब लोग देव ने सब त्याग सबका पालन पोषण करते हैं सबका ही उनको ही दे दिया अपना तेरे को महाराज अपने आपत मिट गया है, अपने आपत मिट गया अपन भगवान को दिया अपने आप को दे दिया बस अपनी जगह तू ही है, तेरा ही है, तेरा ही राज है, तेरा ही तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू बजे तू भैया मैं मेरे ही हूँ भैया जी तेरे नाम देखे तू देखे तू मुझ में नहीं हो मुझ में बने मुझ को दे दिया भाई बहन सब सब भगवान में भगवान दे दे रही भाइयों बहनों आप आफत बढ़ते आप सब भगवान को दिया चिंता बढ़ती है सभी एक लड़की का ब्याह होने से आपकी लड़की की चिंता बढ़ जाती है अब चिंता होने सभी भगवान को दे लो भगवान सब ले ले यही तेज जित सर्गो ये सब साम्य सिद्ध माना साम्य अवस्था मन सिद्ध हो गया बस अपने आनंद कारोबार सब भगवान को दे करना करना सब राम जी को दे दिया नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने दिया फिर भैया छप्पन छप्पन सयाली सयाली सयाली हो गया।